Millionærklubben er sponsoreret af Saxo Bank. Vidste du, at din virksomhed kan nyde godt af de høje renter? Få op til 3,05% i positiv rente på dine overskydende midler helt uden binding. Hør mere efter podcasten. Millionærklubben er sponsoreret af Saxo Bank. Vær klar til et hvert markedsudsving, også hvis aktiemarkedet falder. Opret en konto i dag på under 5 minutter med NemID, så kan du gå langt og kort i markedet, når muligheden opstår. Husk, du kan følge Millionærklubbens porteføljer og få indblik i de seneste markedsopdateringer på saxobank.dk. Velkommen til Millionærklubben fra Euro Investor. Din vært i dag er Bodil Johanne Gansel. God mandag morgen og velkommen til endnu en uge på de finansielle markeder, hvor vi som altid har fingeren på pulsen, tager imod regnskaber og debatterer verdens tilstand her i Millionærklubben. I dag er det med PFA's chefstrateg Tine Choi Danielsen. Godmorgen og velkommen til dig, Tine. Godmorgen og tak. Tine, du har jo sådan set det privilegium, eller måske er det også en slags å på dine skuldre, at du dagen og dag ud skal jagte afkast til jeres kunder. Hvordan er det egentlig? Jamen, det synes jeg jo er en fantastisk mulighed og en fantastisk udfordring også selvfølgelig. Men det forpligter jo, når man netop har 1,3 millioner pensionskunder, danskere, som har deres pension placeret ved os, at de også skal have noget at leve for, når de engang trækker sig tilbage alle sammen. Mm, og sidder du og kigger tilbage på sådan et år her, eller er du meget længere, når du sådan skal forholde dig til, om I gør det godt eller skidt? Altså, hvad har 2021 været for jer? Jamen, 2021 har jo på sin vis været et fantastisk år, når vi kigger på aktiemarkederne. Men kigger vi sådan lidt bredere, jamen, så har det jo også været et sindssygt spændende år med alle de ting, der er foregået med. Vi har fået noget inflation, som forstyrrer markederne, men økonomierne er stadigvæk stærke, renterne er steget, vi har bevæget os væk fra det her årti, hvor vi har haft ultra, ultra lave renter og ingen inflation. Og det er jo noget, som jeg synes er rigtig spændende, og nu kigger jeg også endnu længere tid tilbage, fordi jeg godt nok er ved at være oppe i årene, men jeg har jo ikke rigtigt i min tid på arbejdsmarkedet oplevet, at vi havde en inflation på de her niveauer, som vi har i dag. Mm. Så det giver nogle nye udfordringer og en ny måde, hvor man lige skal anskue verden og tingene på. Og hvordan I sammensætter porteføljen, det kommer vi meget mere ind på i den her udsendelse. I siger også, at I bidrager til bæredygtig samfundsudvikling. Det handler ikke kun om at skabe værdi for jeres kunder sådan i kroner og øre til deres pensionsalder. Der skal altså mere til. Hvad betyder det der bæredygtig samfundsudvikling for jer? Jamen helt konkret, så vil vi jo gerne være med til at bidrage til en verden, der er værd at leve i fremover. Og det har vi så gjort ved at lancere et pensionsprodukt, som har fokus på klima og bæredygtig klimaudvikling. Og der har vi nogle kundeløfter, som vi har foldet ud med, at jamen, vi skal lave en portefølje af investeringer, som er CO2-neutrale i 2025, og i 2030, jamen, der skal vi ligge under det globale aktiemarked har i CO2-udslip. Mm. Så det er altså en lidt anden verden, end hvis man sidder derhjemme med sine egne penge og bare tænker på at skabe afkast. Ja, det må man sige. Der er mange sådan betingelser og restriktioner ind over det, vi løber rundt og gør derude. Det kan jeg høre. Tine, velkommen til dig. Vi skal lige have åbnet markedet, og så vender vi tilbage til dig og hører lidt mere om, hvordan I investerer lige for tiden. Lars Svendsen, ja, det står du for. Godmorgen og velkommen til. Ja, det er sådan lidt en morgen på nulpunktet, men det, vi er lidt til den gode side, men så begynder det at falde lidt, så det er sådan... Vi skal lige finde ud af, hvilke ben vi skal stå på. Ja, det er det, og vi er altså op 0,4%. Men det er sådan lidt... man kan også sige måske, at sådan set er der jo en lidt positiv bærebølge generelt. Ikke? Men så har vi jo sådan nogle hug, som det vi oplevede her i slutningen sidste uge med USA med de der forskellige. Så er der en, der kommer i bad standing med Snap. Og det var Snapchat, ja. Og Intel var der jo, hvis knap nok nogen kunne forstå, hvorfor det skulle være så galt. Og det er jo chipproducent, ikke? Og så, men så har vi jo, vi står jo lige overfor, for eksempel, i denne uge kommer der temmelig mange regnskaber. DSV kommer morgen, vi har Novo Nordisk, ikke? Og det er jo den helt store i Danmark. Så han kommer vist på torsdag, ikke? Der er syreudslip hjemme i Hillerød, du. Novo Nordisk, det er så godt, du er kun inde i en fabrik. Men, så det er godt, du står her, Svendsen. Ja, det er godt, og det er salpetersyre, det er noget stærkt skidt. Det er noget af det værd, der kan komme ud, ikke? Men der er masser af regnskaber i hvert fald, ja, i den her uge. Jo, men du kan bare sige, lige inden regnskaberne, det er jo en god regel, det er, at hvis man, medmindre man er risk-lover, så skal man ikke købe lige inden regnskabet. Så derfor så er der tit sådan lidt, at sådan, nu venter vi lidt. Ja. Og så når det kommer, så kan man begynde at sparke op eller ned, hvad man nu er positioneret til, eller købe det, man mangler og sådan noget. Men der er sådan lidt, altså der bliver sådan en, lad os lige tøve, ikke? Ja. Svendsen, de vrisne gamle mænd er ude med regnskab, og jeg taler jo altså om grumpy old men, som jo hedder gumspace i aktiesprog. Hvordan ser det ud? Ja, det er ikke noget stort, men det går lidt den rigtige vej. Der står ovenkøbet, at altså ordengang er lidt bedre, men de er stadigvæk underskud, og det er det samme størrelse som sidste år. De har tabt 14 øre på en aktie, kunne man sige, hvis man ser det meget simpelt. Men de har lidt ordrefremgang, og de er ude og skulle, jeg kan så med et halvt øje, at de er ude og hyre folk, og de har fundet nogle dygtige folk. Nu har de jo selv fyret halvdelen af dem, de havde ansat. Ikke? De nåede at gå fra, ja, de har næsten gået fra 30 ansatte for 5-7 år siden, så var de nu oppe på 250, og nu har de været nede og vende på 120, ikke? Så de har vel 130, de kan gå ud og kalde på igen. Men det siger de, og det tyder jo lidt på, at de er i gang med at udvikle sig lidt positivt, men det store ryk fremad er ikke kommet, så vidt jeg kunne se det. Så det er sådan lidt, men kommer det bag på dig, Svend? For det er jo faktisk en aktie, som du sådan af og til vender tilbage til og kigger på, og synes, det lyder som et fornuftigt selskab. Jo, det er det også. Det der hele tiden er problemet med, det er jo, at det er en virksomhed, der er, hvad man kalder, forud for sin tid. Ikke? Mm-hmm. Altså fordi de der ting, de laver med satellitnetværk, det er jo lidt af meningen, billige små satellitter, de er jo ikke større end, altså den længste af dem er, altså i princippet er moduler er 10 cm lange, og du skal have 3, det er 30 cm, og de kan lave dem op til 1,20 m, ikke? Så det er ikke andet end sådan en lille en, og så er den hvis nok 10x10, ikke? Eller sådan noget. Så det er sådan en, og så sætter du dem sammen, og så skal den fise rundt deroppe i det uendelige nærmest, indtil den falder, falder jo ned, ikke? Men fordi de svæver jo kun mellem omkring 100 og til 300-250 km højde, ikke? Så derfor så, det er ikke en geostationær, sådan en geus, ikke? Ligesom geogeus. Den kører jo rundt ude i 40.000 km, og så hænger den der hele tiden rundt omkring jorden. Det kommer aldrig ned, men det gør de der jo. De brænder sådan set op på et tidspunkt. Men på det tidspunkt er de umoderne, og så har de sådan en lille, tror jeg nok, en lille knaldperle ind i den, og så siger den bum, og så regner det ned som stjernestøv, og så er den væk. Men de er ligesom foran med det, fordi der er ikke nogen, der er jo nogen, der skal bruge det til noget, og kunderne, de er ikke sådan helt rigtigt forstået det. Vi har Elon Musk. Han vil jo lave et net, og han har allerede lavet noget af det, hvor man kan tage en mobiltelefon op til dem. Mm-hmm. Men så kan man i stedet for at have alle de her, så er man fri for koncession og alt muligt andet. Så kan man tale i hans system, ikke? Og det er i Saharas ørken eller midt på Grønland og sådan noget. Det er jo ligegyldigt sådan inden for det område, de dækker. De dækker ikke alt, men næsten. Men det er bare, man kan jo ikke leve af ham. Selvom han er stor. Ja, han er jo normalt det problem, og gomspæsene vi er også bekendt ikke til ham. Så hvad hedder det? Så derfor er balladen ligesom, at salget er ikke, og de der skulle lave, de havde jo haft to store ordre på netværk, og de lavede en fabrik, der kunne bygge dem på serie i stedet for, de stod jo bare sådan en håndværksvirksomhed, der stod ligesom vores bord her, ikke? Så vi har samlet sådan en, ikke? Der skulle være støvfrit og sådan noget, ikke? Men nu har de så lavet en hel fabrik til dem, men kunderne, de har sagt, det var lige nogle år. Det gør det, men Lav, hvad er du så på den der gumspace, køb selv eller hold? Jamen, jeg er jo sådan set køb, ikke? Men det er jo en lang en, ikke? Altså, det var jo, hvornår det er en virksomhed, der venter på sit gennembrud. Mm-hmm. Og det er jo, det kan komme om 14 år, det kommer en år, det kan komme om 2 år, og, sådan, og det vil formentlig ske inden for 2-3 år. Ikke? Men de mangler det kommercielle gennembrud, fordi de får sådan, de har faktisk fået nogle, nogen vil sikkert kalde det for industristøtte, jeg ved det ikke, men Europæiske Space Agency, ESA, har jo givet dem, jeg tror 60-70% af det, de laver, er ESA-ordre. Men det er sådan noget, de skal lave en af en, skal lave en af en. De har også en, de skal sendes med op til Mars. Så når de kommer til Mars, så kan de smide den ud der, og så kan den fise rundt omkring Mars. Ikke? Men det er jo teknologisk set så helt på forkant, men de giver dem, det er jo en produktionsordre. Det er jo ligesom at få en ordre fra kongehuset, at du skal lave en ny limousine til dronningen. Jamen, jeg vil hellere bygge i hundredvis af de her. Ikke? Ja, det er det, de har brug for. Så det er at holde ud, men altså hullet i kassen er altså ikke stoppet, men næsten, og ordrene er lidt bedre, og de har brug for nye folk, så det går den rigtige vej, men det er... Yes. Hold ud, siger Lars Svendsen altså, om Gumspace, en lille aktie, som altså er kommet ud med regnskab her til morgen. Et andet sted, Svendsen, hvor der er historie ude, det er altså SAS. Det gør ondt over hos SAS, og deres administrerende direktør, Anko van der Werf, han er altså ude at sige, der skal strammes, der skal spares, der skal passes på pengene, vi skal gøre noget. Der skal også forhandles nye kontrakter med medarbejderne. Svendsen, hvad tænker du om hele den her debat om SAS og luftfragt måske mere generelt. Luftfragt eller luftfart? Luftfart, undskyld. Ja, luftfragt, det var mig, der sagde forkert. Luftfragt har det godt. Ja, men jamen, den er jo, skal jo slippe sig hjem, og de er jo stadigvæk, det er jo sådan, så vidt jeg forstår det, er generelt antallet af fly i luften ligger vist stadigvæk på cirka 50% af, hvad de var i 19, ikke? Der var nogen, der sagde, at det var EasyJet, de var ude at sige, at de regnede med til foråret, og det var måske lidt optimistisk, der ville 70%, at man var nået tilbage til 70% trafikniveau. Men så er der jo stadigvæk, altså den der mango, ikke? Og der er jo ikke så mange med, det er jo, belægningsprocenten er jo faldet. Ikke? Men det er den proces, det er. Så må man sige, hvordan skal SAS klare sig? Ja, det er jo et godt spørgsmål, fordi de har jo trimmet noget af det, og de har jo også helt den der vindelige ballade med deres personale, med overenskomsterne, og hvad de har krav på, og så videre. Ikke? En af de sjoveste udregninger, man kan lave, når du har pensioner, det er jo, det gør jeg nogle gange på selskaberne. Jeg sidder og siger, hvor mange penge har personale i pensioner, og hvor mange penge har selskab i egenkapital? Mm-hmm. Det er især lidt i Tyskland, hvor man har meget sådan nogle firmaordninger. Der kan man jo se det meget tydeligt, og så er der nogle gange jo en manko også, fordi renten er så lav, så de har jo måtte putte flere og flere penge ind i de der, og de mangler måske stadigvæk endnu flere penge over til personalet. Så kan du se, hvor mange penge har personalet, og hvor mange har selskabet. Så kan du se på SAS. Ja, okay, det er også noget at kigge på. Er gået ned, og personalet er gået op. Ikke? Ja. Det er jo lidt sjovt, men det er bare ikke så sjovt for aktionæren. Så nej, jeg vil jo sige, at hvis jeg skulle vælge mellem dem der, så jeg foretrækker jo Norwegian også, fordi hvis man skal være det der pjat, fordi det er for tidligt endnu. Jeg vil sige, at man skal vente lidt. Og vi kan også få en corona, hvad hedder det, hale, ikke? Som bliver ikke så sjovt. Men Norwegian er blevet meget mere stringent restruktureret og gældsnedskrevet og kommer nye penge ind og nye aktionærer, end SAS er. Mm. Så hvis jeg skulle vælge med de to aktier, ville, men det er jo sådan, altså det er jo sådan en risk-afdeling. Det er det. Guy Carlsen, CEO for Norwegian, som vi havde i studiet her, også en interessant mand. Tine ja, han er jo skibsmand, så derfor så ja, kan det hammer du vil med. Tine Choy Danielsen, hvordan har I det med luftfart over hos PFA? Jamen, vi har, rent aktiemæssigt har vi faktisk ikke nogen luftfartsselskaber, vi har investeret i. Så vi har det, kan du sige, ja, vi holder os ud af det, som Lav han siger, jamen det er risky business i de her tider her. Fordi vi er jo langt fra tilbage på det normale, fra før corona ramte os. Men sidder du og holder øje med sådan de forskellige aktier inden for feltet, trods alt? Jamen det gør vi jo, fordi det siger til dels noget om hvordan sundhedstilstanden i verdensøkonomien også er, hvordan foregår de her, altså hele genåbningen og normaliseringen af vores økonomi. Ikke? Mm. Og der kan vi jo konstatere, at jamen, lige nu, dem som flyver, det er turister, som skal ud. De forretningsrejsende, jamen, de bliver væk og har opdaget Teams og Google Meet og jeg ved ikke hvad. Så det er jo også noget af det, som et selskab som SAS lider under, at der er altså bare ikke forretningsrejser længere på samme niveau. Nej. Ja, der er jo nogen, der sidder og siger, når de er hårde, at faktisk at det der business segment, som det er jo det SAS har haft som deres gode kunde segmenter med fleksible billetter og alt det der, at det måske aldrig, at det bliver aldrig det samme, men at det måske i virkeligheden heller aldrig bliver særlig stort. Og hvis ikke det bliver særlig stort, så er det jo sin sag for en virksomhed som SAS at have et koncept, der egentlig er lavet til til prime-kunderne, og så kan de andre fylde de andre pladser op og alt det der. Ikke? Fordi så er du nødt til, så bliver det jo de sekundære kunder, altså os, der flyver på turistklasse, ikke? Så bliver det der egentlig tæller, og så bare sige, jamen, så har vi også nogen, som kan få lov at sidde på 15 pladser eller forrest, men, og det kan vi sådan set holde åben, men det kan vi ikke drive, og heller ikke rotesystem med frekvensen og sådan noget. Det kræver høj frekvens, ikke? Ja. Så man er til at lave om på det. Det er faktisk noget, der vil gøre ondt for SAS, tror jeg. Spørgsmålet er, om vi alle sammen skal til lommerne, hvis SAS skal have flere penge i kassen. Det må vi se, hvad der kommer ud af. At den debat og det, der foregår over hos SAS, det her, det er Millionærklubben. Jeg hedder Bodil Johanne Gansel, og i studiet, der har jeg Tine Choy Danielsen og Lav Svendsen. Og du kan blande dig i debatten også, hvis du har kommentar til det, vi taler om her i studiet, så er du velkommen til at skrive ind til mig på 42 42 03 21. Husk at skrive MIU i starten af din sms, og så smid den altså afsted på 42 42 03 21. Ja, hvordan går man til markedet, når man forvalter en af Danmarks allerstørste pengekasser? Det skal Tine Choi Danielsen gøre os lidt klogere på nu. Tine, lad os bare starte sådan fra toppen af omkring det marked, som vi har lige nu, den situation, der er derude. Altså, jeg ved ikke, jeg er jo sådan en type menneske, som synes, at det er altid svært ud. Altså, det er altid svært at se, hvad der sker ude på markedet, og hvad stemningen er. Det var meget lettere sidste år, men det ændrer sig aldrig. Hvordan vil du betegne det marked, der er lige nu? Jamen, jeg er jo enig med dig. Det er altid svært, fordi det er mennesker, vi har at gøre med. Ikke? Så kan det godt ske, at sådan nogen som mig har siddet og læst i, jeg ved ikke hvor mange år, og ved, hvordan det teoretisk skal hænge sammen. Men vi har altså med mennesker at gøre, og derfor er markederne altid en lille smule uforudsigelige. Og så kan vi komme med nogle mere eller mindre kvalificerede gæt på, hvilken retning markederne de skal tage. Men lige nu, der må vi sige, at det er jo sindssygt spændende tider, fordi vi står i en situation, hvor vi er i et historisk stærkt opsving. Vi har ikke haft en højere økonomisk vækst i 15 år, end vi havde sidste år og også i år, og som vi også forventer fortsætter ind i næste år. Så stadigvæk opsving. Men samtidig så har vi jo fået den her famøse inflation tilbage, som forstyrrer billedet og giver alle investorer en pæn portion hovedpine, tror jeg godt, jeg kan indrømme og sige, at tale for alles vegne på med det. Men Tine, da jeg hentede dig nede i receptionen her til morgen, der sagde du, jamen altså det vigtigste ord lige nu, det er jo stagflation. Og så sagde jeg, men tror du virkelig på det, Tine? Så lad os lige komme omkring den. Altså stagflation, som jo betyder vækst, der står stille. Stagnerende vækst, kan man sige, og så høj inflation. Er det der, vi er? Nej, det synes jeg jo ikke. Det kunne godt se sådan lidt ud, fordi at væksten lige nu jo er ved sådan at tippe over fra nogle høje niveauer og skal finde et nyt plateau. Men vi kommer fra et højt niveau til et stadigvæk lidt mindre højt niveau. Mm-hmm. Og så ser vi, at inflationen den stiger på grund af rigtig mange af de her corona-effekter, og vi nu også har noget, der kunne ligne en energipriser, eller i hvert fald kraftigt stigende energipriser. Ikke? Mm-hmm. Og det skyder så inflationen op. Og så er den her frygt altså kommet ind på markedet. Og nu plejer jeg sådan rent at kalde stagflation for stålhjelmsscenariet. Mm-hmm. Fordi at det, vi ved fra tidligere perioder, når vi har det her med stigende inflation og lavere vækst, jamen så, når man er investor, så er der stort set ikke andet at gøre, end at tage stålhjelmen på, grave en skyttegrav og lægge sig dernede og vente på, det er overstået. Fordi der er stort set ikke nogen finansielle aktiver, der performer godt og giver et positivt afkast i det her scenarie. Men kan du også tillade dig at gøre det som stor investor over hos fra PFA's side? Nej, det kan jeg ikke. Vi skal hele tiden være investeret. Vi er sat på jorden til at skulle skabe et afkast til vores kunder. Det er vi forpligtet til, så vi er investeret hele tiden. Og så gælder det selvfølgelig om at finde det, der falder mindst, når vi kigger på sådan nogle scenarier her. Men som du også allerede nævnte, jamen, jeg tror ikke på, at vi kommer ind i selve stagflationsscenariet. Jeg tror, væksten skal være meget lavere, før vi kan begynde for alvor at snakke om, at der skulle være tale om stagflation. Altså, vi kommer fra noget, 4-5% vækstrater i den vestlige del af verden, og så skal vi ned på en 4% eller et eller andet næste år. Ikke? Det vil jeg stadigvæk mene ikke er stagnerende vækst. Ej, det er jo sådan set meget pæn vækst. Det er rigtig flot vækst. Men nu bruger du jo også en lidt twistet udgave af, vil jeg så sige, af stagflation. Nu er jeg en gammel idiot, ikke? Men og som oplevede dengang, hvor det var den rigtige, ikke? Og der var stagflation, det var jo reelt set nul vækst. Ja. Altså, der var ikke fremgang i økonomien, men vi havde høje prisstigninger. Det var så på grund af olie, og så var der dyreste portioner og alt muligt, der rullede rundt. Ikke? Men det der med, at inflationen bare, eller at væksten bare går lidt nedad, fordi vi har jo stadigvæk altså en formidabel høj økonomi. Jeg sad det her weekend, så blev jeg lidt forbandet. Nogle gange kan jeg godt blive lidt sur. Fordi jamen, det er som om, at der er sådan en tale om krise og problemer og alt muligt, og medierne elsker negativ historie. Ikke? Jamen hold kæft, det buller afsted med at ruske i tilstand. Min datter må vente i måneder på en tømmer, og jeg ved ikke hvad, så venter de på VVS-manden, så siger jeg, nej, elektrikeren kan først komme den 3. januar. Altså, så sidder de og siger, at der er problemer, og siger, det er der ikke. Jeg synes, egentlig den der, og så når vi kommer ind og siger, nu kører priserne op, siger, han nu stopper helt væksten. Nej, det gør den ikke. Og det var også der, vi blev bange for den dag, da vi havde ham. Tom Bundgaard fra Kajvers. Med hans medie til næste år, det var hård. Vil væksten i verden komme ned på 1%? Jeg forestiller mig også, at det bliver 4%, at vi faktisk får en... det er så globalt, så vil Europa ligge lidt lavere. Ikke? Men jeg synes bare, at Det går fantastisk godt. Ja, men jeg er enig. Det går nemlig godt. Men jeg synes faktisk, at... For sure gamle mænd, som du snakker om. Ja, men jeg synes faktisk, at de fleste af dem, vi taler med her i klubben, de siger jo altså også, at det kan godt være ordet er kommet frem, stagflation, sådan lidt mere nu, men altså, det er ikke det, vi regner med. Altså, jeg har ikke mødt nogen chefstrateger endnu, som har sagt, at ja, det er sådan, det bliver. Det er måske også sætte for langt. Man skal huske på, at det vi investorer jo gerne vil, det er, at vi vil gerne have en holdning og en mening om fremtiden, fordi det er der, vi skaber pengene, ikke? Og hvad driver finansmarkederne, især aktiemarkedet, gør frygt og grådighed, og frygten for stagflation er rigeligt til så også at påvirke vores agerende. Ja. Fordi tænk nu, hvis det skulle ske, så det prøver vi sådan på at finde ud af. Men nej, jeg har også meget svært. Jeg er meget enig med dig, Lau, i at det går jo fantastisk. Du regner med 4% næste år. Det går fantastisk ud i verdensøkonomien. Og vi skal selvfølgelig også tilbage til, at du sagde, at I finder lommer af steder, hvor det falder mindst på aktiemarkedet. Det vender vi lige tilbage til, for jeg kan godt tænke mig at blive ved det her inflationsbegreb, som vi jo også debatterer rigtig meget. Nu var Jack Dorsey fra Twitter ude og tale om hyperinflation her i, jeg tror det var her i weekenden. Han var i hvert fald ude at tweete, at han ser, at der kommer hyperinflation. Altså meget hurtigt stigende priser, og der kan, altså, det kan jo ruinere lande og økonomier og valutaer og alt muligt forfærdeligheder derude. Nu har han måske også en dagsorden i og med, at han er meget inde i kryptovalutafeltet og synes, det er vældig spændende, så for ham er det måske interessant, hvis han kan sådan komme frem med den der hyperinflationsdagsorden. Ja. Men altså, Tine, hvad tænker du om inflationsscenariet? Er vi der, hvor vi kalder det transitory? Altså, det er en forbigående periode, vi skal over, og så vender vi tilbage til mere normale... Det er jo en sindssygt spændende diskussion, fordi noget af det, vi diskuterer inden på mit arbejde, det er jo, jamen transitory eller midlertidig, hvor lang tid er det egentlig? Ja. Fordi jeg tror, det vi er enige om, det er, jamen inflationen skal næste år, den skal ligge højere end de 2% inflationsmålsætninger, som stort set alle centralbanker har. Der kommer vi altså til at ligge over. Hvis man laver sådan helt, man kan splitte inflationstallene op, og så kan man se, hvornår alle de her effekter fra corona og energipriser osv., de reelt fiser ud af beregningerne. Mm. Så der ved vi, at jamen, noget af det skal sætte sig næste år. Men helt grundlæggende set, jamen, så alle de andre problemer, vi har, eller udfordringer, vi har i verdensøkonomien med forsyningskæder og mangel og alle de her ting, udbudsproblemer, der nu engang er, jamen så kommer vi altså til at ligge en del højere også helt, stort set hele næste år. Hvor højt er det, tror du? Jamen vi kommer nok til at ligge op omkring et eller andet sted mellem 3-4%, helt afhængig af, hvordan de her energipriser de kommer til at udforme sig, hvor lang tid de fortsætter opad, eller hvor lang tid OPEC-landene kan holde dem højt. Og det kan godt være, at en centralbankschef ville sidde og kigge sådan lidt grumt på 3-4%. De har jo ligesom et mål om, at inflationen skal ligge på 2%, men altså for alle os andre, er det et stort problem, 3-4% inflation? Nej, det er det ikke. Det synes jeg i hvert fald ikke. Det er, og i øvrigt er jeg meget glad for, at vi ligger der, i stedet for at vi ligger tættere på 0, hvor vi jo ligger mod den negative og balancerer på det her, som vi har kæmpet i 10-12 år for at komme væk fra den her og falde ned i en negativ inflationsudvikling. Mm-hmm. 3-4%, det anser jeg ikke for at være noget problem. Aktiemarkedet plejer at performe fint. Vi skal op over 4, op mod 5%, før vi i hvert fald historisk har set, at aktiemarkedet så begynder at entydigt at give nogle negative afkast. Mm. Vi skal tilbage til der, hvor I altså sætter jeres penge, fordi du sidder jo altså og fordeler jetongerne hver eneste dag, havde jeg nær sagt, at det kan godt være, at I ikke handler hver eneste dag, men ikke desto mindre, så skal du forholde dig til, hvad I har investeret i. Så hvor går du hen og leder efter lommer af gode afkastmuligheder, når vi har det her inflationsscenarie? Jamen lige i de her tider, så er det jo stadigvæk aktier. Mm. Vi må bare sige, min gode veninde Tina, hun er her stadigvæk, there is no alternative, fordi vi jo stadigvæk har det her scenarie med, at renterne de er opadgående, og det giver altså et negativt afkast. Så der er ikke, hvis man vil have et fornuftigt, positivt forventet afkast, så er du nødt til at tage noget risiko og gå i aktiemarkedet. Mm-hmm. Kigger vi så med alle de her inflationsting, jamen, så er det klart, at der er rigtig mange råvarer, som især typisk klarer sig godt, ejendomsmarkedet klarer sig godt, og der har vi heldigvis en del investeringer også som pensionsselskab. Ikke på grund af inflationen, men i de her dage er vi i hvert fald meget glade for det. Og så er der selvfølgelig inflationsindekserede obligationer, som vi også kigger en del på, tror jeg også hele verden gør i de her dage, kan vi i hvert fald se på markedsudviklingen der. Hvordan går I til den investering der, du kalder råvarer og ejendomme? Altså, er det inde i de alternative investeringer, eller er I ude på aktiemarkedet også at finde eksponering den her? Nej, det er i det alternative, det unoterede space, vi især bevæger os rundt i ejendommen. Vi ejer jo og bygger ejendommen selv, så vi har den direkte eksponering. Det er meget lidt, vi gør via aktiemarkedet i den aktivklasse. Og så råvarer. Må jeg spørge om noget sådan? Ja. Nu skal du helt ind i hjertet og fortælle, hvad I tænker. Når I ser på ejendommen, ser I det så som et alternativ til obligationer? Ja, det gør vi. Det er den måde, I tænker på? Ja. Det er en god idé. Ja, det synes vi også, når vi kigger på den ejendomsportefølje, vi har. Jamen, det afkaster den risiko, altså standardafvielsen i den portefølje, så giver det et rigtig godt alternativ afkastkilde og stabiliserende effekter i porteføljen. Ja, og du har et upside på lang sigt. Og især med det her netop med, at obligationer, altså forventninger til obligationer, det er jo et nulafkast i bedste fald. Ikke? Men Tine Tjøj Danielsen, for alle os, der jo altså ikke har 600 milliarder, vi skal ligge og jonglere rundt med, hvordan kan vi få eksponering mod for eksempel sådan noget som råvarer og ejendomsmarkedet, tænker du? Jamen det kan man jo gøre via fonde for eksempel, om det så er ETF'er eller indeksfonde, eller om det er aktivt forvaltet fonde. Eller, der findes et hav af muligheder for at komme til at investere i det her som privat investor. Og der ved vi jo bare, at lige præcis ejendommen og hvad hedder det, råvarer, jamen det er typisk nogle af de ting, som giver lidt inflationsbeskyttelse, fordi at det stiger med inflationsudvikling. Og ofte så er råvarepriserne jo dem, der er årsag til, at inflationen rent faktisk også går opad. Og nu står vi altså her sådan en mandag morgen, hvor vi lukker op til en uge, hvor der kommer et hav af spændende tech-selskaber. Så jeg skal også lige køre dig den vej rundt, Tine, for det er en ongoing historie, vi har kørende her i klubben, om man er til tech eller man ikke er til tech, og vi har heldigvis begge dele i den her klub. Så lad os prøve at høre, hvordan man kigger på sagen over hos PFA Pension. Jamen, vi er positive på tech. Der er nogle af selskaberne, vi synes, der ser rigtig dyre ud. Dem har vi holdt os fra. Og så er der rigtig mange, som vi synes er spændende. Og så tror vi jo på, at jamen, den her digitaliseringsudvikling, vi har været igennem, jamen, den kommer jo til at fortsætte. Og som vi allerede lige har lige nævnt også med, at vi måske kan stå i en vinter, hvor vi skal til at lukke ned igen, jamen så er det jo nogle af de her IT-selskaber, som står godt positioneret til os at kunne klare det. Det så vi under coronanedlukningerne. Mm. Du har altså ikke så meget sektorrotation i dig? Altså, hvor mod gammel økonomi? Ja, det burde man jo, når vi står med den her energi og diskuterer energikrise og så videre, så er det jo, der er jo nogen, der mener, det er gammel økonomis revenge eller tilbagekomst over alt det nye. Ikke? Og der er jo muligheder i det, absolut. Og igen, jeg fortæller for, at man har så bred en spredning som overhovedet muligt i sin portefølje, så man netop er velpositioneret til at nyde godt af, at markederne og udviklingen den hopper op og ned og skifter fra sektor til sektor, hvem der performer. Ikke? Men Tine, kan du udfolde lidt mere, hvad det er for tech-selskaber, du synes, der ser dyre ud? Er det en speciel kategori, eller hvor ser du de der dyre? Nej, jeg tror, det vi primært har fokus på, som vi ikke har i porteføljen i PFA, det er Tesla. Mm-hmm. Fordi vi synes simpelthen, at den prisfastsættelse, den kan ikke forsvare kursen. Så der er vi ikke eksponeret, men ellers så har vi sådan en relativt bred eksponering til tech-selskaberne. Okay. Og Lav fik os altså også lige... Ja. Og blive med på den. Ja, blive med på Tesla. Skal du snart til at shorte den igen? Ja, nu er den i 909. Ja. Nu er vi jo helt oppe over klingen. Den er jo næsten all-time high. Jamen, det var ikke det, jeg spurgte dig om. Ja, jeg skal shorte den, men nu må de jo lov at rase ud, de der vil have den op. Og ved du hvad, jeg tror en eller anden dag, ved du hvad, så... Jamen, så de ender jo galt for det, mand. Vi får se. Ingen ved, hvad der sker. Et andet stort emne, Tine, som jo altså også kommer til at fylde meget, måske særligt fra næste weekend af, det er jo selvfølgelig hele den her klimadagsorden, når COP26 går i gang i Glasgow, så er jeg sikker på, at vi kommer til at tale endnu mere om klima, end vi plejer at tale om her i klubben også. Hvordan har I det med den klimadagsorden, og hvordan investerer I ind i det? Jamen, den har vi det rigtig godt med og understøtter, og vi gør det jo især via vores investeringer. Som jeg nævnte tidligere, så har vi lavet en pensionsprodukt, som har fokus på CO2-udslippet, nedbringelsen af det selvfølgelig. Og der investerer vi jo i et bredt spektrum af forskellige selskaber, som arbejder for omstillingen her. Og vi er ikke sådan, at vi er blindt grønne. Vi vil gerne understøtte udviklingen, så vi investerer også i selskaber, som er på en rejse, ligesom den Dong for eksempel har været igennem med, at jamen, man har taget de første spadestik til at omstille sig i den produktion og så videre. Og det vil vi også gerne understøtte. Men her på den lidt korte bane, lad os bare sige det i forhold til COP26, så kan man da godt blive en lille bitte smule bekymret over, at det ser ud som, at der er flere lande, der ikke dukker op i Glasgow, og der er altså alt muligt, altså uenighed om, hvordan vi skal gribe det her an, og jeg læste, at overhovedet inden, at de har mødtes nogle steder i forhold til COP26, så er de jo simpelthen så dybt uenige om, hvad for en vej den her verden skal gå rent klimamæssigt, sådan så man kan altså næsten ikke forvente, at de kommer frem med et eller andet, de kan blive enige om på sådan et topmøde. Jeg tænker, at det kommer til at give nogle sving i de her... Det vil være overraskende, hvis verden lige pludselig blev enige. Ikke? Mm-hmm. Vi har været i situationen før med en Trump, der har meldt sig ud af alt, og nu har vi så fået Biden, som så gerne vil være med på lidt mere af det internationale samarbejde. Ikke? Jeg tror, det vigtige er jo at påpege, at inden for EU, der er der en bred enighed. Der er lidt østeuropæiske lande selvfølgelig, som er modstandere og kæmper lidt imod, men i det store hele, jamen, så er hele den her klimaomstilling, jamen, den er implementeret på det politiske plan i EU, og især med den her redningspakke, vi fik sidste år. Tine Tøj, vi skal til at sige farvel til dig, for klokken den nærmer sig 9:30, og der skal du videre til noget andet. Men inden jeg slipper dig, så kunne jeg godt tænke mig, nu har vi været omkring nogle af de her sådan, hvad skal man sige, tektorer, som I kigger på hos PFA. Men hvis vi lige kan tage sådan regionsbrillerne på, hvor i verden, hvordan skal man allokere sine penge, hvis man sidder lige her nu og skal prøve at investere rundt omkring i verden? Hvis vi kigger de næste 12 måneder frem, jamen, så tror vi mest på USA. USA er en dynamisk økonomi. De står bedst positioneret i hele den her måske energikrise, eller hvad det nu er, det skal udvikle sig til, fordi de er selvforsynende inden for energi. Så de er ikke afhængige af at skulle importere det, ligesom vi er i Europa. Så de vestlige økonomier, først og fremmest det amerikanske aktiemarked, og så vil jeg nok lige begynde også at kigge over imod Asien, og især på Kina, hvor aktiemarkederne har fået nogle gevaldige slag igennem 2021, og nu har en prisfastsættelse, som gør det lidt mere attraktivt. Det virker som om, at man investorerne ligger på lur for at komme tilbage ind i de kinesiske aktier. Så har du dermed undervægt i Europa? Nej, vi har en lille overvægt faktisk, PT, i Europa. Men hvor har du så undervægt? Det skyldes primært vores store forkærlighed for de danske aktiemarkeder. Jeg har en god idé til dig. Ja. Har I en bank derude? Har I ikke? Jo, det har PFA-bank. Yes. I skulle tage overvejen mere end faktisk seriøst, og det er gratis råd, og kigge på Handelsbanken, der bliver sat til salg. Ja, det er rigtigt, så er det godt. Nå jo, men ved du hvad, hvis du har en bank af sådan et format, som er veldrevet osv., at sådan nogen som jer, der har brug for reelt og har råd til langsigtede placeringer, I kan jo lige pludselig få en kæmpe udlånsbog hjem i jeres egen kasse, og så kan I jo sidde der, om I så vil lade den løbe af, eller vil udvikle banken meget osv. Det er jo sådan noget, der er værd at kigge på. Så er det lige godt råd. Altså, lad mig lige samle op på den der vægtning der, Tine. Overvægt USA, overvægt Europa. Lige nu er vi faktisk neutrale i USA. Neutrale USA. Hvis vi kigger 12 måneder frem, jamen så er vi mest positive på USA. Okay. Og så er vi en lille overvægt i Europa. Mm-hmm. Og så er vi undervægtet i emerging markets. Så fik vi lige det hele på plads. Tusind tak, fordi du var med os her i dag, Tine Tøj Danielsen. Selv tak. Vi skal videre. Lav Svendsen, og det skal vi blandt andet med en række spørgsmål fra i fredags. Det er jo sådan, at om fredagen, der svarer vi på spørgsmål fra lytterne, og der kommer simpelthen så mange ind, at vi kan på ingen måde nå dem alle sammen. Så vi prøver lige at samle op sådan i løbet af ugen, når vi har tid til det. Og det har vi i dag, Svendsen. Ja. Der er kommet et spørgsmål, hvis jeg lige kan finde det frem her i min liste, fordi at den er lige forsvundet. Men her har vi det. Det er fra Karin i Lyngby. Hun har en undren, og den er til dig. I mandags, det var altså sidste mandag, Lav, der sagde du, at Øtur har ligget fladt omkring 40 i cirka 3 år. Karin købte under 10, fordi du gjorde opmærksom på det selskab. Den steg meget i 2019, og så har hun solgt noget fra i kurs 55, det vil sige en del over 40. Så blev den voldsomt ramt af corona, fordi proteser de kræver jo nærkontakt, men nu er der gode takter og regnskaber igen. Karin spørger så til dig. Hr. Svendsen, hvor er din tålmodighed? Ja, den var der jo ikke der. Altså, jeg købte jo... Det er da godt, hun har fået den. Hun må jo sende mig nogle citronvand eller noget. Jeg har gjort hende godt. Men hun har jo da fået mere ud af end mig, jo, fordi hun har holdt længere ud. Ikke? Men hvis hun spørger, hvornår hun får den op i 57 igen, og det var jo fin salgspris, hun har fået der, så bliver jeg nok det svar skyldig. Men jeg nævnte den jo, fordi det var et eksempel på, hvordan nogle af de her aktier, som jeg har skrevet en hel artikel her sidste uge om hvordan ser C25 ud. Ikke? Og der er der altså mange, som ligesom er blevet bukseret op på et meget højt niveau, stort set all time high. Og hvor man så sidder og siger, kan de så bare blive ved og ved og ved og ved og ved i det uendelige, eller er de ligesom stødt hovedet mod et loft, og så vil de ligge der et stykke tid. Det kan godt være, at de ikke drætter ned, men ligesom dynamikken opad bærbølgen er stoppet. Ikke? Og der var det, jeg nævnte så den som et eksempel, fordi det var jo også en, som da jeg købte den på 9,5, var det også ikke nogen billige aktie. Jeg tænkte, den her, den var faktisk blevet god, og så viste sådan blev det, og jeg studerede mere og mere, som tiden gik. Og så er den op i 32, så de første, så nogle 38, så solgte de sidst på 42. Men det var min vej ud af den. Men det var mere ud fra et argument om, at nu synes jeg, at den var lidt anstrengt, og den eneste, der rigtig var store opkøb, det var selskabet selv. Så siger du, ja, men der er en safe harbor, og 20% må de købe, og alt det der. Ja, kom sig om, sagde du. Jeg kan også trylle en milliard ud af luften som omsætning på børsen, hvis jeg vil det. Men så det var, i virkeligheden så fyldte de jo selv voldsomt meget med deres opkøb af egne aktier. Ikke? Og så har de jo så taget sig en pause, og nu har den ligget der kloet, og de har så købt yderligere virksomheder op, og de går sådan set fornuftigt godt. Og de laver det her, de kalder for bionics, altså det er et fusionsord af biologi og elektronik, hvor man ligesom kan få, hvad kan man sige, lære, som jeg forstår det, et kunstigt ben at bevæge sig, som man gør, så det kommer til at passe i dit, når du bevæger dig rundt og så videre. Men så hun kan sagtens være hvad man siger, nu har hun reddet, taget den der pause, og ligger i 45, og så begynder han måske snart at kravle op igen, så hvis jeg havde den nu, så ville jeg sige, jamen han kan godt komme ind igen, men det er bare, der hvor jeg snakker om, var bare, at det er eksempel på, fordi der var det der forløb, vi som kørt, at det her, det må jo ikke gå op i 80, vel? Og det var jo, troede folk, de troede, at vi ved, der er ingen grænser. Jo, det er der, og det er endda en lille aktie. Og ham her, Demandfonden, der er halvdelen af den, har jo også købt op, og han gav et tilbud, og det var der ikke nogen af os, der ville bruge til noget, fordi vi ville have aktierne. Men så markeder, der bare har haft en kæmpe lang trend, det kan ske til nogle gange med, eller diskutere med Persson om, der siger, men DSV vil med at stige, nej, det, og den kommer regnskab i morgen. DSV kan få nogle mega tømmermænd, fordi nu, hvis vi gælder rigtigt på at sige, at til næste år, kan vi sige, nu sker der lige en forandring på emnet, nu er vi over DSV. Men det er jo det samme fænomen om aktie, ikke? At til næste år, hvis i Q2 til næste år kommer vi ned, og et eller andet, der begynder at ligne normalt, og så Q3 bliver måske endda lidt skidt til næste år på transportmarkedet, jamen så bliver deres indtjening jo også betydeligt lavere. Altså de har virkelig en windfall profit, som det hedder. Det er én gang for alle. Du tjener på det her, og det har de været gode til. Ingen tvivl om det. De driver det stringent og godt, de ekspanderer, og alt det der, de ligger på. Og stordrift, og jeg skal komme efter dig. Men de får jo også flere og flere ind af de her aktionærer. På et eller andet tidspunkt, så kommer der nogle af dem, der har været inde både i Alpina og Transalpina, og i den der nye, de har købt nede i Mellemøsten. Og så ved du hvad nu, jeg har sådan set 8% af aktien, dem vil jeg godt af med. Ikke? Tak skal du have, du. Så kan du få Nordnet til at købe dem, og alle spredbasserne der, og Saxo Bank, hvor vi sidder henad, så er bare som så dør vi jo under vægten. Og det er det, jeg bare prøver på at sige, og der er et eksempel på det. Så jeg vil sige, hvis jeg var hende, og hun har holdt ud nu, så vil jeg sige, jamen hvis du har råd til det, så vil jeg sige, jeg tror, du får en ny chance snart, for nu har Øsur taget sig en pause på vel nærmest 3 år eller sådan noget. Ja. Men det er bare en lidt reminder om, at sådan nogle himmelstormer, de altså også kan ramme loftet. Det er en virkelig god reminder, Lars Svendsen, ja. Og der er jo altså også folk, som nogle gange undrer sig over, at vi kan stå og sige, at et selskab er virkelig godt og fornuftigt drevet, og det kører, og de har fine pipelines og alt muligt andet, men det måske ikke er lige nu. Og det er jo fordi, at vi hele tiden også skal forholde sig til, hvilke heste kommer til at løbe hurtigst. Og hvis der er nogen, der ligesom har en lille pause her, som Øsur måske har haft, så kan det jo godt være, at man ikke skal lige være i den aktie, selvom du stadigvæk synes, det er et fornuftigt selskab. Og det er jo det, når man hele tiden sidder, vi har jo de her feedback loop, ikke? Og man sidder og kigger på, jamen det kører jo fantastisk, og DSV kan ikke andet end stige, andet end gang, når der kommer en krise, så tager den ordentlig hug, ikke? Men, og tilsvarer nu, men det gør bare til sidst, så kommer jo op i et eller andet niveau, som er noget ustyrligt. Nu er jo ved at være verdens næst højst vurderede medicinalaktie nu. Og de gør det fint alt det der, men der er jo også grænser for hvor godt det går. Derfor er det, at man ligesom som aktionær skal tænke sig om og sige, ved du hvad, det her, medmindre jeg har glemt dem og lagt ned i stuppen og sige, min arving skal kigge på det om 30 år, så er det okay. Men hvis du sidder og kigger på det der og siger, ved du hvad, nu tror jeg jo ligesom, at nu er fjederen altså blevet noget anspændt opad, så skal vi lige holde en pause i det. Og det er der ikke noget forkert i. Det er jo ikke, fordi du er ond ved Novo. Bare sige, ved du hvad, nu venter jeg på, at Novo kommer ned et sted, hvor vi kan være med igen. Og hvor det er henad? 450. Godt. Og det er jo altså lidt fra 680. Det må man sige. God aktievisum. Tak for det, Lars Svendsen. Ja. Ved du, Karin, hun har faktisk et spørgsmål mere, som handler om Zealand Pharma, og hun siger, at det er endnu en tålmodighedsaktie. Den begynder at røre lidt på sig igen, skriver hun. Der er noget på vej. Nye data, tests og godkendelser. Kan Lav fortælle lidt om perspektiverne? Ja, jeg har den jo også selv, og jeg har den også herinde, for ikke skal være løgn, men den har lige haft en cykeltur til ned under 200, hvis det er 180 eller sådan noget lige her for nylig. Men nu begynder den igen og kravle opad. Og det jo, kan vi jo så håbe, at nede 183 eller sådan noget. Men, og så der er ved at være, hvis den ryger forbi de her 210, så er der ved at være købsignal, tre topper sidevind, alt det der. Pearson og sådan godt kan lide det her også. Men Men de har jo de her, sådan set jo nogle, hvad vil du kalde det for, de her nye produkt mod insulinschok, altså det hedder dasiglukagon. I princippet er det bare et sukkerstof, som du skal ind i kroppen i en vældig fart, hvis du kommer for langt ned i blodsukker. Men det er der mange mennesker, der gør, og det er jo nødpind. Det er jo så til mest type 1 diabetes, der har det, diabetikere, der har et problem. Men det skal jo rulles ud som salg, og det har de jo så sagt, at de vil gøre selv. Og det er jo så der, hvor den er lidt lusket, fordi kan de gøre det? Altså, kan det lykkes? Fordi så skal de jo have meget mere organisation. Du skal altid have nogle wheeler-dealers til at køre rundt med det, ikke? Og de koster nogle penge, og så når de har kørt det i tre måneder, siger, det går lidt træt med salget, Olsen. Det skal nok komme næste måned. Så tager vi tre måneder, siger, det går lidt dårligt med salget, Olsen. Vi kan godt gennembrud i fjerde kvartal, ikke? Altså 2023, ikke? Og det er jo det der problemet, at de skal igennem den der, og de har jo sådan set, jeg har jo mange andre har sikkert sagt til dem, at de jo gjorde måske klogt ved, at jeg har jo sagt, at de skulle køre ud til Bagsvær. Der er ikke andet, de bor i Gladsaxe nu, der er ikke andet, før bor de jo i nærmest i Glostrup, ikke? Men der er kun 10-12 kilometer. Kør og snak lidt med Novo, om de ikke vil købe det, fordi Eli Lilly, der jo også er type 1 diabetikerprodukt, har selv lavet en ny, det er så en spray, hvor deres er en injektionspind. Men så han er nok ikke så interesseret. Og så har vi jo den sidste, det er Sanofi, men han er ved at lukke og slukke i insulin og ved at formentlig sælge til en anden, hvis der er nogen, der vil købe det. Det er ikke rigtig sket endnu. Det har været på vej i snart lang tid. Men er det det, der skal til for alvor at rykke? Altså, de får solgt for eksempel til sådan en til Novo? Ja, men eller, altså, de skal jo ikke have et gennembrud på salget af det her, eller finde en partner, der kan gøre det, eller sådan noget. Jeg tror ikke rigtig på, at de selv kan løfte det der. Og de har jo så et andet fænomen, som ingen har rigtig at tale om. Det er, at de købte jo et firma, der var gået nedenom og hjem, der laver sådan en slags primitiv insulininjektionssystem. Og i Canada, men de fik godkendt det, og som der var en, der fortalte mig, ja, det der firma, de fik godkendt det, det var fint nok, alle var glade, og så skete der ikke skid mere. Det var så skulle de da sælge dem. Det var der sådan ikke rigtig nogen, der synes at de var kaldet til. Så derfor gik der ikke andet et år, så gik de nedenom og hjem. Så købte de det, fordi det også passer sammen med det andet. Og det kan det jo også godt gøre med, så er vi igen tilbage det samme. De skal have en salgsorganisation, eller temmelig mange folk, til at fare rundt og vise det der frem og overbevise dem om, at det er noget, der du og Jutten skulle Novo efter sigende, har jeg hørt, mangle sådan noget. Fordi de har kun et gammelt produkt til insulinschok. Det skal man have. Hvis du sælger insulin, skal du også have modgiften. Ikke? I princippet er det bare sukker, ikke? Jo, men Lav, det skal hurtigt ind i blodet. Hvis Zealand ikke har hoppet på cyklen endnu og kørt til Bagsvær, og Novo ikke har ringet efter dem, så tænker man måske også, at det er fordi, det er ikke rigtig, der er ikke noget godt match der for dem. Eller de har ikke opdaget det i hvert fald. Nej, men nu er Novo jo trods alt, det ved jeg ikke, det kan godt være. Det kunne sagtens tænkes. Og det er tit sådan, at naboen hader du mere end den, der bor nede den anden ende af byen. Ikke? Men de har jo lidt ændret stil, og det er jo måske ham her, tror jeg, ham Lund. De har fået, havde han ikke Helge Lund, op fra Norge, der er blevet bestyrelsesformand. Mm. De havde jo en gammel knak, der sad i overvis. Han var jo sådan set dygtig nok. Men han er gået af som bestyrelsesformand. Så fik de Helge Lund, som var gammel Statoil-chef. Og han er mere sådan en... de er jo alle sammen økonomer. Der er jo ikke mange farmaceuter og ingeniører og sådan noget ude mere i det der plan. Men øvrigt er Jeppe Christiansen, han er fra det der. Han er okay, næstformand. Okay, bliv lige på sporet. Men han er næstformand. Det er da sjældent, man siger det. Men han er mere orienteret mod opkøb, og det har de jo hele tiden i Rebiens tidsalder. Der vil de jo tilbage for at købe op og købe op og købe op. De vil de ikke. De vil hellere købe sig selv ved at købe egen aktie og puste aktiekursen med det. Men der er vinden også ved at vinde lidt, fordi de har forstået derude, at der er jo, kan jo godt ske noget andre steder i verden, hvor der er nogen, der finder noget, der dur. Og så er det jo lidt åndssvagt at skulle sidde og bruge 3-4-5 år på at lave det samme på en anden måde. Og det er jo det, der er rigtig tilfælde. Okay, ja. Så kommer vi da grundigt omkring Zealand Pharma. Hvad vil du gøre? Jeg har købt den. Men den skal lige op omkring de 210, før du synes, det er sådan for alvor. Ja, problemet. Den har jo været 290, jo. Ja. I øvrigt så for nylig diskuterede jeg den med Christoffer Wold. Han snakker nogle gange med. Og han ser jo på aktier på en helt, helt anden måde, jeg gør. Men han siger, den der er jo sindssygt, siger han. Så jeg siger, jeg er snart træt af at vinde på den. Så siger han, 350, siger han. Nå, okay. Ah, men, ja, så jeg siger, det er i orden. 300, det er første mål. Men den er ved at komme, men de har brug for noget resultat. Og så er det helt, det har vi slet ikke talt om nu. Det helt store problem, det har vi talt om før, det er, at de laver et noget, der hedder short bowel syndrom produkt, som er en GLP-2. Og ikke en etter, som går ud på, at hvis man har mistet noget af sit tarmsystem og ikke kan opsuge næring og væske, at så kan man bruge den der, det forbedrer det der. Og det er altså et kæmpe produkt. Det er det, som reddede det selskab, hedder Shire, hvor der var en dansker, der var direktør af det der, der blev købt af Takeda fra Japan. Det er et produkt til, deres produkt er vist omkring 5-8 milliarder dollar værd. Mm. Og der kommer, det er jo det næste store skud i bøssen. Det er udviklingsmæssigt, det er SBS, hvor de vil prøve på at lave et andet produkt, men rettet mod den samme form for sygdom. Godt. Så kom vi omkring Karins spørgsmål. Karin, ja, som havde skrevet fra Lyngby, det er der også andre, der har gjort. Vel, lad os lige se, om vi kan nå et par stykker mere. Lars Svendsen, blandt andet, vi skal tale, jeg bringer den her på banen, fordi jeg ved, du bliver så glad, det skal handle om tank. Nej, hvor hyggeligt. Kasper fra Midtjylland, han har nemlig skrevet til os, og han skriver sådan her, du siger tit, at du undgår at investere i indeks, fordi fang og bang er en boble, som fylder meget i dem, og at de på et tidspunkt vil falde sammen og tage store dele af markedet med sig. I stedet, så vil du satse på tank. Men mange af Lars' tankaktier har beta-værdier over 1, så de varierer med markedet eller mere end markedet. Hvorfor mener at tankaktier vil klare sig bedre end markedet i et faldende marked, og at tank ikke et konjunkturfølsomt marked, der vil lide under generelle fald i markedet. Svendsen, inden vi svarer, så skal vi lige forklare beta-værdier. Hvad betyder det? Ja, beta betyder, at en aktie svinger mere, end hvis nu ser aktiemarkedet bevæger sig 2% op, så falder den ned 2% næste dag, så vil en beta på 1 betyde, at så følger den aktie samme takt. Hvis den er højere, så vil den så stige, hvis det er halvanden gang, så vil den altså stige 3%, og så vil den falde 3%. Altså en beta på halvanden, det vil sige, at den vil stige 3%. Ja, den er højere end, svinger mere end det almindelige marked. Ikke? Ja, og der er så nogle aktier, der er lidt dødesværre, og andre er mere hissige. Ikke? Og der er, tankaktier er mere hissige, ja, det er fuldstændig rigtigt. Det, der er pointen med det, det er jo det med, og ligesom med biblioteket, at man skal låne bøgerne på biblioteket, når det er interessant, og så bagefter, så skal du bare sende dem tilbage, så kan de stå der, så kan alle de andre socialdemokraterne, de kan låne den der resten af tiden, og så når det bliver interessant igen, så låner du den. Og det der er, vi står over for sandsynligvis et stort opsving i tankraterne. Det er jo det der med, det ligger markedet ligger nede på bunden, og så lige pludselig pipler det op, og så går det lodret op, det stiger ikke langsomt. Og det er det ikke gjort endnu. Men du kan jo se lidt på det, hvis når en bulkbåd på 50.000 ton, det er sådan Torm har, ikke? Som tankskib, at altså, de kan med nød og næb tjene 12-13.000 dollar i døgnet, men hvis det er en bulkbåd, så kan den tjene 35.000 dollar, og bulkbåden har en pris, som er vel 10-15% lavere nybygningspris. Ikke? Hvad er så en bedst forretning? Ja, det er jo bulk. Ikke? Det øjeblik, tank begynder at flytte sig, så er det jo der, vi skal op. Og da udgiften på sådan en, den er, og sejludgiften hver dag, den er på knap 8.000 dollar, og holde besætning og lidt administration, det koster 500 dollar, og forsikring af det der, jamen, så kan du godt se, at det er jo det samme hele tiden, at så er der jo kleinere kasseapparatet, og det er jo det, der er tilfældet, og det er det, som vi formentlig står over for, fordi olieforbruget stiger, og der er ved at gå også panik i at skaffe det, så skal der måske også ligge på lager. Så det er sådan set det, der handler om. Det gælder om at have det i den tid, hvor der er boom i det, og jo, så er Frederiksen, jeg har jo Frontline herinde, jeg har næsten alle tankeaktier i den her verden, man kan have, men Frontline, som jo råolieskib, mest også lidt store produktskib, han har jo købt sig op nu i Euronav, som er sådan set den største, næststørste BV Group, kan man ikke købe ind i tank, men man kan, i råolietank, men han er den største, kommer Euronav, og så kommer Frontline. Og Euronavl har omkring 18 millioner tons lastevne, og det her, den anden ligger lidt højere, 18,5 eller sådan noget. Der er sådan en vis prestige, det øverst. Og så ligger Frontline, som vi husker, på 13. Men Lav, har Kasper ikke en pointe i at sige, at når du taler om, at de her for eksempel fangaktier, at de kommer til at falde her meget snart? Lad os det bare kan sige, man jo også risikere. Altså, ja, så lige pludselig, så vil det generelle marked jo altså også få skubbet benene væk under sig. Ja, og tankaktierne, hvis de har højere beta, jo altså falde mere end de falder ikke, fordi de har en højere beta, men de handler jo, hvis de kommer i klemme. Ikke? Og det er så spørgsmålet, kan. Altså, det er jo det store spørgsmål om fanger alt det der. Kan det der korrigere ned, uden at vælte hele økonomien? Mm. Kan det? Det tror jeg godt, det kan. Okay. Hvis vi fælder hele lortet på røven, så er det jo børskrak. Det er med så er bum. Så er vi jo... så skal vi også... Og jeg vil jo sige, at alt det der Apple og Amazon, det kan falde til en tredjedel, så er det stadigvæk dyrt. Altså Microsoft, da Trump kom til, kostede den 50. Nu koster den 300. Altså Microsoft, som er... tung og big og alt det der, ikke? Og så kan du tage alle de andre, som er løbet, nu er man jo endnu værre. Så der er altså langt ned, hvis det begynder at skulle falde, ikke? Så jeg siger, at det falder til en tredje, så er det 100, ikke? Altså det, hvis den går i 50, så er det faldet til 15%, ikke? Mm. Det er jo en overbevisning, ikke? Det er du op imod, ikke? Mm. Så, hvad hedder det? Så nej, det handler mere om det andet, og at der er brug for olie, så jeg vil også sige, at hvis man tror på inflation og alt det der, så var sådan et bundrøvsargument, det er, hvis der er problemer med inflation, og der er de, der ham, der råber op om hyperinflation, der nok er lidt tidligt ude, ikke? Men sige, hvad skal du så hamstre? Hvis der er problemer med, hvad skal du hamstre? Så skal du hamstre olie, og du skal hamstre mel. Det er de to. Hvad med toiletpapir? Ja. Og i Rusland, der har de jo hamstret det der. De har sådan noget grød, boghvide grød, de spiser osv. Men det er de ting, du har to ting, som kan holde længe, ikke bliver dårlige i løbet af en uge, og som er basale ting, du har brug for. Og derfor er det, at hvis jeg skulle købe i dag, så kommer jeg med og siger, jeg tror, at vi er på vej ind i big problems, du skal købe energiaktier. Du skal lige passe det på med gas i Europa, for det er lidt overophedet nu, men køb energiaktier, fordi de må få det der guldet regner ned. Må jeg godt sige en ting, inden du går og tager ordet fra mig igen? Det er, jeg kom til at sige noget forkert forleden dag. Det er en berigtigelse nu. Vi havde det der med Sarah Julien, som talte om veganer og kosmetik og sådan noget. Så sagde jeg, at man brugte kiwier til det, til at lave kosmetik. Det var ikke kiwier, det var en anden grøn frugt, det hedder avocado. Avocado? Ja, hvordan du udtaler det. Ja, det er lækkert. Ja, jeg bor på landet. Vi havde ikke sådan nogen. Men hvad hedder det? Det er avocadoer, man bruger. Man bruger voldsomme mængder avocadoer i kosmetikcreme. Det var godt, vi fik det på plads, Lars Svendsen. Jeg har gået og tænkt på det hele. Jamen, du har lugtet af kiwi. Ja. Ved du hvad? Tilbage til den der inflationssnak, fordi Anders i Nørre Søndby, han spørger nemlig lige præcis, om det ikke er guld eller bitcoin, og hvilke af de to, som skulle være den bedste hedge mod inflation? Jamen, bitcoin er det ikke. Det er røv og nøje. Det er spørgsmål, hvornår det eksploderer og går i nul. Det er det. Kunne guld? Guld, ja, det kan det. Og jeg har fået en åbenbaring i weekenden. Jeg ved ikke, om den er rigtig. Hvis vi har nogle lyttere derude, det er også et samarbejde der. Jeg har fået en åbenbaring. En vare, som jeg ville købe, hvis jeg skulle gøre det nu, men jeg er svært ved at finde ud af, hvad man egentlig bruger den til, det er platin. Platinprisen, det koster jo ikke mere end 1050 dollar for en ounce, og guldprisen er 1800, så det koster 24 dollar per 24,5 eller sådan noget per ounce, men platin er helt afkoblet fra tingene, og det værste af alle de der varer, det er palladium, som man vist nok bruger i bilkatalysatorer, den er oppe på 2200 dollar for en ounce. Men man kan også købe nogle miner, der i det der. Det der problem med platin er, at man ikke bruger det til tosset mange ting. Man bruger det blandt andet i katalysatorer, i kemisk industri, olieraffinerier og den slags ting. Men man kan også bruge det til smykker og hvad ved jeg. Men så hvis nogen er klog på platin, så vil jeg gerne høre det, fordi jeg tror faktisk, hvis jeg skulle købe noget nu som en hedge, og som hvor jeg tror, den opsejler, så er det platin, og måske skal det så være platinminer. Det er også nogle af dem, de ligger faktisk i Sydafrika. Mm. Impala er der en, der hedder, og Anglo-American, det der store mineselskab. Jamen, jeg kan godt lide det, Svendsen. Er det ikke kun lytteren, der stiller spørgsmål til os, men også os, der stiller spørgsmål til lytteren? Så skal, nej, jeg ved det ikke, men det kan jo være. Der er sikkert nogen derude, der ved det. Ja, det så skriv være. Endelig til os, så tager vi den op. Svendsen, ellers så er det jo altså en uge, vi ser frem imod med et hav af de der store tech-selskaber. Ja. Det er jo nok ikke noget, der interesserer dig så synderligt meget. Facebook, Microsoft, Twitter. Skal vi ikke bare sige Amazon, Spotify, eBay. Alle mulige selskaber kommer altså med regnskab i den her uge. Men hvad er det, du kommer til at holde særligt øje med? Nej, ikke der, i de der selskaber, men hvad? Kun at de ikke vælter os på en eller anden måde, er noget, der går galt. Der har været sådan lidt optræk til bøvmelig der snap eller hvad for noget, ikke? Men nej, men jeg er jo mere orienteret mod, vi har de her store. Vi får også Equinor, som er en stor regnskab, der kommer denne uge. Og nu nogle samtidig, det er mere det der, om de går godt nok og holder linjen, det er det, der er sådan. Så jeg plejer at bede om at putte hånden på kogepladen, ja, og spørge, hvordan ender aktiemarkedet i det her år? Nu siger jeg til dig, hvordan ender aktiemarkedet den her uge, tror du? Hvad får vi for en uge? Jamen, jeg tror, at vi klarer os, det bliver 0 plus. 0 plus? Jeg tror ikke, vi falder i grøften. Det tror jeg ikke. Nå. Var det dejligt, du altid er villig til at sætte hånden på kogepladen, Lars Svendsen? Okay. Glimmer. Men ja, det blev så alt, hvad vi nåede i dag. Vi skal til at lukke ned, nemlig 55 minutter er smuttet som sand mellem vores fingre, men vi har selvfølgelig 55 nye i morgen, hvor vi tager fat igen på aktiemarkedet, og du kan lytte med samme tid og samme sted på genhør. Du har lyttet til Millionærklubben fra Euroinvestor. Log ind på Euroinvestor og følg markederne i realtid. Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Vi starter året med lave priser på globale aktier. Nu kan du blandt andet investere i amerikanske aktier til kun 1 dollar i minimumskortage. Kom i gang allerede i dag på saxobank.dk og opret en gratis investeringskonto.